kan syn på Sallys jättelika kropp. Börjar han att hojta, hjälp, stopp. Ja, Sally var en reko brun. Sally var en reko brun. Sally var en reko brun. Jag undrar var hon finns nu, om hon minns nu. För Sally var en reko. Ah, jag sa inte att Sally var en reko brun. Sally var en reko brun. Jag undrar var hon finns nu, om hon minns nu. För Sally var en reko brun. Hon sjöng om. Hallå Mary Lou, hör på mig. Varenda kar är så förtjust i dig. Men jag, Mary Lou, jag älskar dig. Så hallå Mary Lou, kom till mig. Jag strövade omkring i stan mitt på blanka förmiddagen. Då plötsligt fick jag syn på Mary Lou. Hon stannade och log mot mig. Och resten kan du tänka dig. Hon lämnar aldrig hjärtat någon ro. Så säg hallå Mary Lou, hör på mig. Varenda kar är så förtjust i dig. Men jag Mary Lou, jag älskar dig. Så hallå Mary Lou, kom till mig. Och var jag går och var jag är, så drömmer jag om dig, oh Mary Lou. Du är perfekt från topp till tå, med lingult hår och ögonblå. Du lämnar aldrig hjärtat någon ro. Så säg hallå Mary Lou, hör på mig. Varenda kar är så förtjust i dig. Men jag, Mary Lou, jag älskar dig. Så hallå Mary Lou, kom till mig. Så hallå Mary Lou, kom till mig. Så hallå Mary Lou, kom till mig. Cara mia, säg, kommer du till mig? Ska mina frågor någon gång få ett svar? Hör på mig min vän, kommer du igen? Säg Malaga stränder en vårdag blev jag förälskad i Linda Marie. Och hennes ögon var mörka som natten, hon log mot mig och det fanns bara vi. Glömmande ritade vi ut i sanden skor av kärlek som blott vi förstod. Sen kysste hon mig där vid Malaga stranden, jag kände pulsarna slå i mitt blod. Dagen togs ut och jag sa adios, min kära Linda Marie. Men nästa morgon där nere vid stranden träffar jag åter dig Linda Marie. Och den lyckan som jag kände den morgonen nere vid stranden, stod där brunbränd min Linda Marie. Gick i solen, hon höll mig i handen, lyckliga lekte och skrattade vi. Solen den värmde som bara den funnits här hos oss två ner vid Malaga strand. Snart så försvann den och jag måste skiljas från Linda Marie som jag höll i min hand. Dagen tog slut och jag sa adios, min kära Linda Marie. Men nästa morgon den nere vid stranden träffar jag åter dig Linda Marie. Men den dagen var det ljus som de andra där nere vid stranden, var försvunnen min Linda Marie. Blott våra minnen finns kvar här i sanden, minnen av mig och min. Hennes namn är Vilda Matilda, varför förstår ni nog säkert så väl att hon kallas Vilda Matilda. Det har sina rutiga, randiga skäl. Fast som liten, ynklig och mager kastade hon stenar och slogs varje dag. Hon föddes av sin mamma en solig aprildag, och Vilda Matilda det var. Ja, hon föddes av sin mamma en solig aprildag, och Vilda Matilda det var. Har ni träffat Vilda Matilda? Tyst är hon aldrig, hon pratar för sju. Joakim och Anders och Hilda, till kända och okända säger hon du. Alla vill hon dunka i ryggen, hon krusar ju ingen och är ingen bluff. Metoderna hon har är minsann inte milda, för Vilda Matilda är tuff. Ja, metoderna hon har är minsann inte milda, för Vilda Matilda är tuff. Reta inte Vilda Matilda, gör inte det, hon blir alltid så sur. Peta ej på Vilda Matilda, för då ser hon rött och blir arg som en tjur. Akta er för Vilda Matilda, när hon visar tänder precis som en varg. För alla dina dagar kan lätt bli förspilda om Vilda Matilda blir arg. För alla dina dagar kan lätt bli förspilda om Vilda Matilda blir arg. Att bli kär i Vilda Matilda, som ni förstår, är det inte så lätt. Karar blir av kärlek så vilda, och nog kan på kararna hon sätta sprätt. Hon var gift med Kalle i kröken, men den lilla göken den gillar hon ej. I början gick det bra, men sen nu är de skilda, för Vilda Matilda sa hej. I början gick det bra, men sen nu är de skilda, för Vilda Matilda sa hej, hej. Smale gränden där du nu går, tysta steg på solvarma stenar. Någonstans en klocka som slår, ord och tankar tiden förenar. Du hör skratt, ser barnen i lekar, skrattar med, men ändå du tvekar. Vem kan tro någonting som man aldrig ser? Din sång Buenerina, framåt igen mot det löften klockorna gett dig. Drömmar ligger framför dig igen, som du drömt när ingen har sett dig. Vem kan ana tårar på kinden när du böjt ditt huvud för vinden? Vem kan höra ord som du aldrig din sång Buenerina, den ekar bland bergen och lyfter mot himlen, skuggan utav friheten. Men sjung Buenerina, låt ljuset på bergen och fånga din sång. Thank you. av stränderna för vågorna. Min oro ebbar ut, mitt liv kan börja här. Marie-Helena, du Marie-Helena kära, nog med ord. Så tag min kärlek, den är gjord för. Jag älskar dig, jag älskar dig. Som en kväll i en barrskog fyller du mina sinnen. Jag som bergen om våren, som en vandring i regn, som en storm i en öken, som ett stilla blått vatten. Får du mina sinnen att leva igen. Dig vill jag älska, låt mig ge dig mitt liv. Låt mig höra dig skratta, låt mig vara i din famn. Låt mig ligga bredvid dig, låt mig stanna för alltid. Dig vill jag älska och älska igen. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Som en kväll i en barrskog fyller du mina sinnen. Jag som bergen om våren, som en vandring i regn, som en storm i en öken, som ett stilla blått vatten. Får du mina sinnen att leva I'm kallt. Leende svepte du fram över världen i slöjornas dans, så fylld av mystik. Ett gyllene skimmer som färgade världen i hela sin glans med musik. Sedusadore, säg, har jag drömt? Var det en saga som jag är glömt? Säg, Isadora, var finns du nu?

När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar, när man ser på bilden av sin svenska flicka, den som ständigt är i land och hos sin älskling vara kan. Vet ej hur det känns ombord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alleman till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan ska en sjöman vara till hans. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag förhoppas att min vän har varit trogen. Men på land går värre hajar än man skåda får på sjön, och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt, och på väggen hänga tavlorna så skönt. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt, och på väggen hänga tavlorna så skönt. Lilla du är för mig den enda. Vid din sida har jag vandrat många år. Lilla Ann-Louise, en hälsning vill jag sända. Om vår första dag, säg minns du, det var vår. Vita snödroppar blommade på marken första söndagen i maj, och solen sken. Lilla Ann-Louise, du följde mig på vägen, och vi pratade om allehanda ting. Och jag minns så väl att du blev smått förlägen när jag kysste dig och folk stod runt omkring. Du är borta och min ensamhet känns svår. Lilla Ann-Louise, du är för mig den enda. Ingen annan tänkte jag mig någonsin då. Lilla att detta kunde hända har jag ännu inte kunnat helt förstå. leva. Jag viskar mitt namn. Det har gått några år som har satt sina spår sen vi skildes. Eva, var finns du nu? Känner du liksom jag att vårt liv blev en dag utan mening? Jag drömmer om att se dig snart igen, känna din värme. Åren gick min vän, en drömmen kom närmare. Jag drömmer om den tiden i mitt liv, känner din närmare. Har varit. Eva, jag missar ditt namn. Det har gått några år som har satt sina spår sen vi skildes. Eva, orden tar slut. Tankar till dig stannar kvar inom mig i din längtan. Jag drömmer om att se dig snart igen, känna din värme. Åren gick min vän, men drömmen kom närmre. Jag drömmer om den tiden i mitt liv, känner din närmre. Har varit. Jag drömmer om att se dig snart igen, känna din värme. Åren gick min vän, men drömmen kom närmre. Jag drömmer om den tiden i mitt liv, känner din närmre. La la la la. någon känner för musik. Och vart vi än beger oss har vi alltid stor publik som skrattar och som sjunger, håller flaggor i sin hand. För det är någonting särskilt med Miss McNamaras band. När trumman slår och låten går, då är det fest och glam. Och människorna hurrar kring den väg där vi drar fram. Och kanske vi tror att vi själva är bäst i hela detta land. Kom in så får du höra på Miss McNamaras band. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Flickor vore blommor av tusen ljuva slag, i trädgårdsmästarens ställe så gärna vore jag. Det sköna som var milda, det sköna som var vilda, jag skulle odla då jag blommor, blommor, blommor små. Om nattens drottning kanske var pansé och dagens ros en nattens orkidé. Om flickor vore blommor, ack ljuva tankegång, då skulle varje morgon jag plocka med ett fång. Om kärlek så få drömma och själv sen kunna glömma, jag skulle älska då er blommor, blommor, blommor små. Om nattens drottning kanske var pansé och dagens ros är nattens orkidé. Om flickor vore blommor, att ljuva tankegång, då skulle varje morgon jag plocka med fång. Om kärlek så få drömma, själv sen kunna glömma, skulle älska då er blommor, blommor, blommor små. Tick-tack från hundratals ställen, tick-tack från morgon till kvällen, måndag till fredag med ordning och reda, hela veckan på språng, varje timma ding ding dong. Tick-tack från hundratals ställen, tick-tack från morgon till kvällen, tidigt i otan man hoppar ur skjortan och sen skynda sig på innan bussen ska gå. Den tiki-tiki-taki punkis som fråga, ska jag hinna, har jag någon tur, kan jag lita på mitt väckarur. Så här börjar dagen, man har blivit van, hinner posta ut på väg till jobbet i stan. Tick-tack från hundratals ställen, tick-tack från morgon till kvällen, fem dagars vecka, hur ska tiden räcka? Handlar mat i all hast på en halvtimmas rast. Tick-tack från hundratals ställen, tick-tack från morgon till kvällen, räknar för stunden, har rätt på sekunden, fick en finger i kläm, stämplar ut efter fem och tiki tiki tack då skyndar jag hem. Men så äntligen i lördagen här, och då träffar jag min vän så kär. Då känner jag fri, då glömmer jag tid, ägnar ej en tanke åt all vardaglig strid. Tiki-tiki-tack, tiki-tack, tiki-tack från morgon till kvällen, måndag till fredag med ordning och reda. Hela veckan på språng, varje timma ding ding dong. Tiki-tiki-tack från hundratals ställen, tiki-tiki-tack från morgon till kvällen. Sådan är striden, det ligger i tiden. Så går år efter år i precis samma spår. Ja, tiki-tiki-tack i ur och skur, tiki-tiki-tack i moll och dur, tiki-tiki-tack som är fröken ur. Lilla Sofie, hon lyser som en sol, binder en krans av ängsblom och viol. Himlen lyser härligt blå när hon sakta hemåt går. Slår sig ner in vid sin grind, håller kransen mot sin kind. Då hörs en sång, då syns ett moln av damm. En liten soldat marscherar vägen fram. Han har byxor med revär och han har ett stort gevär. Han marscherar så kavat, en liten stor soldat. Lilla Sofie, hon ropar hej på dig. Jag heter Sofie, kom hit och lek med mig. Men soldaten svarar då, nej jag måste skynda på. Nathalie, Nathalie, du min vän en gång ska bli. Ja jag vet det ska bli vi. Lilla rara, lilla söta Nathalie. Jag såg dig en dag om våren, skyndade gatan ner. Du hade en klänning gul som en sol och ögon som alltid ler. Du blinkade åt mig med ögon så vackra, så ljuva, så blå. Det kändes som om mitt hjärta och en gång skulle sluta slå. Nathalie, Nathalie, du min vän en gång ska bli. Ja, jag vet det ska bli vi. Lilla rara, lilla söta Nathalie. Jag vet du svår att fånga, och det finns ju så många män. Du leker med alla som älskar dig, men jag vill se dig igen. Du blinkar åt mig med ögon så vackra, så ljuva, så blå. Och blicken du gav ett löfte att det ändå blir vi två. Nathalie, Nathalie, att du min vän en gång ska bli. Ja, jag vet det ska bli vi. Lilla rara, lilla söta Nathalie. Vackra, så ljuva, så blå. Och blicken den gav ett löfte att det ändå blir vi två. Nathalie, Nathalie, du min vän en gång ska bli. Ja, jag vet det ska bli vi. Lilla rara, lilla söta Nathalie. Och lilla rara, lilla söta Nathalie. Och lilla rara, lilla söta Nathalie. Ich bin so einsam so in ein By som är sehr små, und es bleibt sehr viele einsame Stunden. Dessutom bin ich blyg, aber nun hat ich in Schmieg eine deutsche Nackenmagazin gefunden. Da ist ein schön Modell, ganz naturell auf einen Fell. Hennes Name die Carola, die will ich Vrola varje Quell. Für ich habe henne Weltitscher und sagnen henne Hus mich her. Wenn ich sehr mücket ensam her, dann will ich Vrola Carola. Komm hier zu meine Tristahola, ich habe Wein und Gorgonzola. Komm Bons und Kisch mit Mons Carola. Du bist mein Bratwurst, Carola. Und für das Liebe soll wir Skola. Komm hier, lass uns bleiben, Frivola. Komm, Bums und Kisch mich, Bums, Carola. Molino, Somni hören kann ich ja, spreche Deutschen sehr bra. Mein Carola, hun har lärt mich alle Grunden. Unter varjen Nackenbild steht ein Text, das macht mich wild. Ui, blanz, so ist es so, ich musste blunden. Ja, ihr Pocken und ihr Locken und ich brölle Mö als die Bocken, wenn ich tanzen, herum in Morgenröcken. Sie habe lange müsst ich hor, ich brücken klemmen frammen Tor, wenn's hagnen bleibt, verschwor, dann will ich Vrola Carola. Komm hier zu meine Tristahola, ich habe Wein und Gorgonzola. Komm Bons und Kisch mit Mons Carola. Du bist mein Bratwurst, Carola. Und wir das Liebe, soll wir Skola. Komm hier, lass uns bleiben, Frivola. Komm, Bums und Kisch mich, Mann, Carola. Molino, hey, ja. Nun tanzen wir zusammen in das Zimmer. Und für meine Augen, wie es ist eine Flimmer. Oh, du bist mein Tröst. Ich drücke das Tiening zu meiner Brust. Hulli, hulli, ho. Oh, Carola, ich will dich tacken. Du bist das Alleinste, mit mir dich kann schnacken. Oh, du bist so wunderbar, dass meine Hose sich in den Nacken rissen. Oh, komm, komm, komm, gib mit Manns Carola. Oh, hey. En gammal bild på skoldans, du var fin. Rutig kjol och lockigt hår, du var bara min. Jag minns det där och hur du var, den första kärleken. Om det bara kunde vara lika enkelt sen. Vill så gärna se vår stjärna om den brinner än. Mary, Mary Ann, ja, jag vill möta dig igen. Mary, Mary Ann, och ha dig nära sen. Mary, Mary Ann, får blommar hela sommaren. Mary, Mary Ann, och vi kan fånga den. Du och jag, en sommarnatt på himlen. Unga människor gör allt på lek och allt på skratt. Du fick en annan vän. Om det bara kunde vara lika enkelt sen. Vill så gärna se vår stjärna om den brinner än. Mary, Mary. Hela sommaren, Mary, Mary Ann. snyggare Rut och Klara. Ingen mera spring, vi ska byta ring där nu får andra brudar vara. Hon kan ge mig tröst, tar mig mot sitt bröst när jag blivit trött och frusen. Aldrig är hon sur, vilken himla tur, det går bara en som hon på tusen. Nu är jag hemma, stannar här hos Emma. Syndasvika gänget, men det bara blev så här. Nu är jag hemma, stannar här hos Emma. Nu är du ända kört dig för vi vet när hur du är. Så när en annan byter skjorta lika ofta blir du kär. Nu har jag fått nog, aldrig mer någon krog, inga flera eskapader. Nu vill jag ha ro, kärlek, hopp och tro. Jag ute livet ger mig spader. Emma är mitt hopp, som årets första knopp. Jag trodde jag var helt förlorad. Det kändes så förut, när Klara gjorde slut. Men när olyckan var nog för storad. För vi vet när hur du är. Så när en annan byter skjorta lika ofta blir du kär. Emma i mitt liv, tuffare än sin, snyggare än Rut och Klara. Ingen mera spring, vi ska byta ring. Nu får alla andra brudar fara. Jag satt där i bilen, det var soligt och varmt. Jag hade kört ganska många mil. Plötsligt fick jag se ett par tajta jeans och en kropp som fick mitt inre att le. Jag stannade upp med bilen och jag frågade helt fräckt: tjena bruden, ska du hänga med? Hon svarade med en blick och sen log hon och sa: ja, det är klart lilla vän, jag ska. Hon hoppade in i bilen och sen drog jag på bort mot nya djärva mål. Helt plötsligt fick livet en helt annan glans. Att ratta i fyran gick som en dans. Och vi hade ett snack om livet och det där. Att hålla handen och vara kär. Det var det ingenting på för lilla Carol och mig. Hon började likna mina drömmars tjej. Åh Carol, du är skön som en sommardag. Det känns så härligt och du gör mig glad. Det är så här jag vill ha varje dag. Jag känner din bruna kropp. Gör att på bilen måste sätta stopp. Jag ser stjärnor och blir yr i min kropp. Jag kände stagga in ett extra kol. Att få en kyss var mitt närmsta mål. Så jag bytte fil och bromsade in min bil. Och körde hårt med min skarpa stil. Fast jag är 16 år får du en som du vill. Så håller jag och bilen stod still. Jag vill känna dig först och veta vem du är innan jag blir kär. Oh Carol, du är skön som en sommardag. Det känns så härligt då du gör mig glad. Det är så här jag vill ha varje dag. Oh Carol, jag känner din bruna kropp. Jag ratt på bilen måste sätta stopp. För jag ser stjärnor och blir yr i min knopp. I bilen, det var soligt och varmt. Jag hade kört ganska många mil. Plötsligt fick jag se ett par tajta jeans och en kropp som fick mitt inre att le. Oh Carol, du är skön som en sommardag. Det känns så härligt och du gör mig glad. Det är så här jag vill ha varje dag. Oh Carol, jag känner din bruna kropp gör att på bilen måste sätta stopp. För jag ser stjärnor och blir yr i min knopp. Oh Carol, du är skön som en sommardag. Det känns så härligt och det gör mig glad. Det är så här jag vill ha varje dag. Och lova dina vägar hem mot far. Du är dig lik, Dolly, magnifik Dolly. Du har glöden, du har märgen, du har färgen kvar. Din älsklingssång ljuder när vårt band bjuder. Och musik från tiden då det sig begav. Så på med charm, grabbar, bjud henne nu er arm, grabbar. Dolly, hon ger sig aldrig mera. Här grabbar, Dolly, hon reser aldrig bort semestern. Tänk en stund på Sven och Lyck. De grälade alltid om målet till Svennes tålamod tog slut. Jag sticker till Laxå, jag vill ha lugn och ro. Aha. Jag sticker till Laxå och du till Jericho. Säger det hot eller löfte, ta din gamla rock och hatt. Men när de får se i Laxå, så kommer de att dö av skratt. Nej, nej, stick inte till Laxå. De vill ha lugn och ro. Jag sticker till Florens. Florens? Ha Michelangelo. Nej, Laxå är världsmetropolen. Tågen sätter särskild färg. De kommer från Hallsberg och Gårdsjö. Ja, ända från Charlottenberg. De sticker till Laxå för att få lugn och ro. Men folket från Laxå, de far till Örebro. Nej, jag vill se Palma i solsken och blåa timman i Paris. Men Laxå är Nordens Le Havre och har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå, där har man lugn och ro. Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko. Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick. Och allting blev slutsålt i resor att de inga platser fick. Nu är de i Laxå, och det är visans klo. Stick inte till Laxå, lelet gro. Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick. Och allting blev slutsålt i Rysvik, så att de inga platser fick. Nu är de i Laxå, och det är visans klo. Stick inte till Laxå. Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla för utan vind, jag kan ro utan åror, men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar. Vandring mot ett fjärran sammarkand. vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring var mitt mål än måtte bli, vill jag alltid vara fri. Jag kan leva utav allt och ingenting. Kanske skulle jag mig söka till värmen i syd, mer än sol som sätter himmelen i brand. Kanske vintern, kanske vintern värnar om ensamhet under färden mot mitt nya fosterland. Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri. Jag kan leva utav allt och ingenting. Kanske skulle jag mig söka till värmen i syd, mer än sol som himmelen i brand. Kanske vinter ändå bäst värnar om min ensamhet under färden mot mitt nya fosterland. Havets eviga vågor på en öken av sand har jag tagit. Ut från främmande länder och vinden viskar en hälsning. Den snuddar kinden och vänder och alla minnena vaknar av flydda dagar jag saknar. Toner i kvällen, jag står och ser bortåt bergen. Det blir en vemodig skymning. Jag saknar värmen och färgen. Långt bortom bergen står min håg i länder som jag en gång såg. Som i drömmar, det känns precis som jag var där. Allt jag vill leva och dö för, och all min kärlek är kvar där. Så det är därför jag känner som vinden hälsar från vänner. Guantanamera, snart ska vad jag sa dig, snart ses vi kvar. fanns en tid för länge sen då jag seglade på Karibien. Det var den första resan dit ut där sol och sommar ej kan ta ut. Det tusen öars land formade av en vänlig hand. Där fanns du och jag längtar nu till att återvandra på samma strand. Det fanns en tid för länge sen då jag träffade den som blev min vän. Hon var så skön som någon kan bli och djupt förälskade, det var vi. Det tusen öars land formade av en vänlig hand. Där fanns du och jag längtar nu till att återvandra på samma strand. Det fanns en tid för länge sen som jag reste min väg, kom mig igen. Men alla minnen håller mig kvar hos dig och lyckliga unga dag. Det tusen öars land formade av en vänlig hand. Där fanns du och jag längre att återvandra på samma strand. Det fanns en tid för länge sen, du ska veta att jag har saknat den. Åren har gått, nu reser jag dit till ön där solen gör sanden vit. Det tusen öars land formade av en vänlig hand. Där fanns du och jag längtar nu till att återvandra på samma strand. La la la. Vi löpt in i utehamn på natten klockan 12. Emellan ett och Sifi fällde ankar. Musiken gör och dansen gick på societetens golv. Till uteflickorna gick våra tankar. När seglen bärgats landgångsryggen hastigt dragits på. Till Märta och till Ines skyndat tvännen och sår blå. Men gasten vart gick han, ja gasten vart gick han. Fem vackra flickor tävlade om skutans yngste man. Men det är roligt när man kastar tankar. Var hälsa dansande och glada ute societet. Jag hälsar dig med Ines tryckt i famnen. Av salta bad är varmen glatt och kinden den är het. En liten nästyck skrynklar hon i handen. Så dansar vi till tonerna flickan i Peru. Till simmen ljus var och man hör ett öppens kuckelig kul. Men gasten vart gick han, ja gasten vart gick han. Fem vackra flickor tävlade om skutans yngste man. Men det är roligt när man kastar tankar. Se ut och märta med vår styrman i en sjömansvals. Med slutna ögon och en ros i barmen. Hon hänger med en solbränd hand vid styrmans långa hals. Och klänningen den blottar halva barmen. Så brun till hälften längre den skimrar ganska vit. Hon viskar och så roligt att ni äntligen kom hit. Men gasten vart gick han, ja vart gick han. Ja gasten vart gick han. Fem vackra flickor tävlade om skutans yngste man. Men det är roligt när man kastar tankar. Lilla söta Ines när du dansar din ballett. Och Märta när du står ut i butiken. Vi minnas ju så innerligt, vi minns ditt fina sätt.

vinkar åt en kar. Handen prydes av en ring och kring barmen rätt och skin. Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat, sjung. Handen prydes av en ring och kring barmen trätt och skinn. Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat, sjung. Fiolen för det lyckliga tur som i kyrkan snart ska svara varandra ja till orgelbrus och sång. Och då blir det fest och glans i dagarna sju. Sedan ska vi dansa kronan av bruden mest hela natten lång. Jag sett fiolen under hakan din och spela bröllopsmusik. Tonerna klinga och det ska bringa fram kärlek, hopp och tro till paret. Så ska nog deras framtid bliva vacker och ljus. Och må lyckan alltid vara er nära och bo i ett lilla hus. Spel upp på fiolen för det lyckliga tur som i lövans grinda kysser varandra när som det drar förbi. Ty nu har de unga blivit herre och fru. Deras framtid ska berikas med både kärlek och harmoni. Jag sett fiolen under hakan din och spela bröllopsmusik. Tonerna klinga och det ska bringa fram kärlek, hopp och tro till paret. Så ska nog deras framtid bliva vacker och ljus. Och må lyckan alltid vara er nära och bo i ett lilla hus. Skicka hem mig till Bollnäs, där skogen står i blom och där gräset lyser grönt. Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs, där är det så lugnt och skönt. Och på Bollnäs finns det djupa skogar, fågelsång och stora logar. Näcken har sin fristad där och huldran löper fritt. Där finns lingonris på varje hygge och riktigt trä i varje bygge. Undra på att jag vill hem, för allt det där är mitt. Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs, där skogen står i blom och där gräset lyser grönt. Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs, där är det så lugnt och skönt. Uppe i Bollnäs heter flicka jämta och de finns i varje glänta. Alla glada och ingen har att bli. Du kan hitta dem i klöverängar, jordgubbsland och blomstersängar. Och på lördagskvällen kan du träffa någon i smyg. Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs, där skogen står i blom och där gräset lyser grönt. Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs, där är det så lugnt och skönt. Där är det så långt och skönt. Där är det så långt och skönt. Där är det så långt och skönt. visste inte vilken väg jag skulle gå. Jag hade trott på allt som stod skrivet, tills den dagen då jag började förstå. Jag har rusat blind på vägen och inte sett mig om åt något annat håll, och aldrig någonsin sagt att in på stegen, trott jag hade insett livets innehåll. Så stod du framför mig, jag ville fånga dig och hålla kvar dig i min famn. Någonstans var du på väg och jag hann ifatt dina steg. Som stormen river öppet tills morgonen ger oss mod att somna in. Finns inga tvivel kvar, inga frågor som kräver svar. Som stormen river öppet tag, så möts vi här i natt. Två vilsna skepp på väg i kvar. Kanske hade det för bra hos dig. Du gav mig allt jag ville ha av dig, och att du ställde lite krav på mig. Kanske jag var för egoistisk att förstå. Du ville stänga varje port om mig. Du nämnde allting som du gjort för mig. Du hade byggt kring oss ett paradis, där jag var bunden till den dag jag slog mig fri. går vägen ifrån Eden. Då faller alla dalar och då stiger alla berg. Och jag vill gå tillbaka. Ingen undrar varifrån jag kommer eller frågar om mitt namn. Så nu när jag går vägen ifrån Eden, en fång i min frihet och en fred som min fånga, så vill jag gå tillbaka. Öppnar du ditt liv för mig igen, om jag någonsin kommer fram. Du ville bygga upp en mur kring mig, och som en fågel i en bur hos dig. Du skulle ha, du skulle äga mig, och inte låta någon komma nära mig. Jag tyckte att min värld stod still hos dig, som om du satte ditt sigill på mig. Som fångenskap i en idyll hos dig, och överallt låg dina murar i min väg. Nu när jag går vägen ifrån Eden, då faller alla dalar och då stiger alla berg. Och jag vill gå tillbaka. Ingen undrar varifrån jag kommer eller frågar om mitt namn. När jag går vägen ifrån Eden, en fång i min frihet och en fred som min fånga, så vill jag gå tillbaka. Öppnar du ditt liv för mig igen, om jag någonsin kommer fram. Höga röda rosor från Santa Monica. Du bär dem med dig till ett fjärran land. Den första är minnet av trohet du svor när en afton du for från din vän. Den andra är hoppet för henne som tror att du en gång ska komma igen. Den tredje ska blomma när du vänder hem. För trohet och hopp ger och kär. Ooh. seglar vind för våg i genom tid och rum, i dröm och fantasi följer vi vår håg. Vi kryssar med Odysseus på hans långa färd, passerar röd dan klockan två. En man stod på perrongen och väntade på sitt tåg, med sex albyl på fikan och sista fimpen tänd. Reserverad sitt plats till Stockholm central, han skulle åka hem. Då kom där in på spåret ett snälltåg ifrån norr, och 18:25 steg han av i Göteborg. Han såg på Drottningtorget förvånad, blek och skrämd, och biljetten kostade med sitt platstillägg 33:45. Han tog en kopp espresso på fiket vid entré och köpte cigaretter och året runt och se. Sen ringde han ett samtal och sen så gick han ut till Expressen som går från Göteborg klockan 18.57. Han hittade en plats som var ledig in till dörren. Biljetten fick han köpa direkt av konduktörn. Där satt han ganska stilla och såg hur mörkret föll. Och förrän man kommit till Malmö tog han en smörgås och en öl. Han gick omkring på kajerna när han kommit fram. I mörkret stod han länge och såg mot Köpenhamn. Sen gick han upp till Kramers, men där var redan stängt. Så han sprang tillbaks och fick tåget som avgår 0.25. Han frågade efter sovplats, men allt var redan slut. Och biljetten andra klass kostar kronor 67. Försökte sen att sova mens han mot Stockholm for. Och när klockan slog kvart i nio då steg han in på sitt kontor. Jag tror jag kommer hem igen, tillbaks till landet som en gång var mitt hem. Men när jag kommer jag som vän till dig, och du ska inte tro jag ångrar mig. Nu har jag gjort allt vad jag sa, haft tid och tänkt. Jag tror jag kommer hem igen, tillbaks till landet som en gång var mitt hem. Men när jag kommer jag som vän till dig, och du ska inte tro jag ångrar mig. Kan du försöka att förstå, vi passar i bara två. Nej, ta och njut av livet, vi kan nog bli lyckliga ändå. Fast det var så länge sedan, har jag inte glömt det än. Men nu vet jag säkert jag kan inte älska dig igen. Men det var så länge sedan, jag har inte glömt det än. Varför kan det inte vara så att jag får förbi? Men jag tror jag kommer hem igen, tillbaks till landet som en gång var mitt hem. Men när jag kommer jag som vän till dig, och du ska inte tro jag ångrar mig. Jag tror jag kommer hem igen, tillbaks till landet som en gång var mitt hem. Men när jag kommer jag som vän till dig, och du ska inte tro jag ångrar mig. Jag tror jag kommer hem igen, tillbaks till landet. dans och sång hela natten lång. Månen strålar ovan bergets topp. Får med ett skepp till en solig rädd. Jag har nått Jamaica och ankrat upp. Men var väl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Sången, värmen, glädjens land. Jag har sett vår jord från pol till pol. Men mjuk och varm öppnar du din famn. Jag är villig att bo under evig sol. Men var väl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Var väl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Affär, kvinnor, fisk och ris på landets vis. Så lätt det är att leva här, där rommen smakar på Jamaica-vis. Men farväl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Dans och sång hela natten lång. Månen strålar ovan bergets topp. For med ett skepp till en solig rädd. Jag har nått Jamaica och ankrat upp. Men farväl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Så far väl Jamaica, vem vet om hur och när vi ses än en gång. Vart än jag far på världens alla sju hav, så längtar jag tillbaks till dig den dag jag far. Men far väl Jamaica, vem vet om. Paradis. Du är ljudromantik, du är sång och musik, en sommarovertyr. Du är ett vindomsusat sagoslott, en gyllene morgon och ett sagoslott. Du är nektar och vin, du är blommor och bin, du är vårt livs äventyr. Hallå, hallå, hallå, Västindien, vi kommer dit när vi får vind igen. Hallå, hallå, när vi får vind igen, Västindien, hallå. Vårt pittoreska rum med julgardin, en rutig duk med gammal stearin. All flagnade puts, all lera och smuts, jag minns det allt för väl. En rostig Coca-Cola automat, en symfoni av tomma oljefat, en Chevrolet utan hjul, korrigerade skjul, där finns vårt hjärta och själ. Hallå, hallå, hallå, Västindien, vi kommer dit där vi får vind igen. Hallå, hallå, där vi får vind igen, Västindien, hallå. område med persilja och dill och rabarb, ett helt potatisland. En liten lott, en liten kollot, en stuga mitt i västra industri. Västindien 12, vi förenade gång i vårt Samarkand. Hallå, hallå, hallå, vi smörjer snart din gamla grind.